Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў радыё Рацыя. На востраў Чайчын мне пашэнціла патрапіць толькі летась. Не скажу, каб я шмат чуў пра гэтую мясціну раней. Перакананы, што і бальшыня беларусаў не ведае, дзе знаходзіцца гэтая загадкавая выспа нашай краіны. А між тым востраў Чайчын – гэта асобная прыродная перліна у блакітным срэбры ці золаце фантастычных і непаўторных браслаўскіх азёраў. Востраў амаль з кітайскай па гучанні назвай быў адным з абавязковых пунктаў нашага імправізаванага воднага падарожжа. А семантыка назвы, напэўна, досыць простая. Выспа на вялізным возеры Струста называецца так найверагодней таму, што тут былі вялікія калоніі птушак, найперш чаек. На пясчанай касе вострава і зараз гняздуецца значная колькасць розных відаў пёрыстых. Для арнітолагаў, біёлагаў тут сапраўднае раздолле. Чайчын ёсць другой па велічыні выспай Беларусі. Яго плошча складае 1,6 квадратных кіламетры. Пасярод гэтага кавалка сушы ёсць сваё невялічкае вазярцо. Нашай высадцы на востраў Чайчын папярэднічаў амаль цэлы дзень бесперапыннага веславання. Першым адчуць цвёрдасць зямлі пад нагамі, збіўшыся з правільнай экваторыі, мы паўтары гадзіны прабіваліся праз зараснік трыснягу. У канцы гэтага выпрабавання метраў 100 давялося цягнуць лодку волакам па пояс у чорнай вадзе і глеі, колячы голыя ногі. Вырваўшыся на гладкі водны прастор, яшчэ з кіляметр на вёслах, і вось ён прыемны лагодны жвірок чаканага вострава Чайчын. Цікава, што яшчэ на пачатку 20-га стагоддзя гэты акрайчык зямлі пасярод вады быў заселены. Можна меркаваць, што апошнія людзі зышлі адсюль падчас першай сусветнай вайны, хоць дакладна гэта сцвярджаць зараз не вазьмуся. Трапіўшы на востраў, мы запланавалі тут начлег і адразу выправіліся даследаваць няведамую зямлю па перыметры. Прабіраючыся праз зараснікі хмызоў, паваленыя дрэвы і густое павуцінне з вялізнымі арахнамі, у нейкай ступені адчуваеш сябе Беарам Грылзам з папулярнай праграмы «Выжыць кожнай цаной». І хоць у нашых шыротах не водзяцца кракадзілы і скарпіёны, але рэальна небяспека можа падпільнаваць зусім нечакана. І не ў выглядзе якой-небудзь гадзюкі, а найперш ад маленькіх, але вельмі страшных апошніх гады кляшчоў, якія сур'ёзна пагражаюць не толькі здароўю, але і жыццю чалавека. Балазе горшая абмінула нас, і паблукаўшы па востраве і належна ацаніўшы багацце мясцовай флоры, мы вярнуліся на месца высадкі і запланаванай стаянкі. Што датычыць расліннасці, то на Чайчыне можна сустрэць рэдкую ў нас карэльскую бярозу, вялікі адловец. Асабіста я не надта абазнаны ў відах зялёнага покрыва, адкрыў для сябе цікавую расліну пад назвай вароніна вока, якой на востраве досыць багата. Начлег пад адкрытым небам дапоўніў дзённыя ўражанні тымі гукамі, якія нечаста даводзіцца пачуць у нашым спрэс-урбанізаваным жыцці. Чайчын, аднак, неўзабаве страціць сваю прыродную дзікасць і, магчыма, непаўторнасць. Да таго кастрышча і адзінай альтанкі, якія там былі падчас нашага асваення, неўзабаве дададуцца новыя акультураныя пляцоўкі адпачынку. Пра гэта сведчаць працы, што ўжо ідуць на востраве. Непадалёк Чайчына, на беразе мацерыка, ёсць гара Маяк, вышынёй 40 метраў над роўнем вады. З гэтага агляднага пункту вока зачароўваюць далягляды, у якіх увабраны трысняговыя паплавы, бяскрайнія азёрныя люстэркі, сярод якіх добра відаць унікальныя ландшафты, вынік дзейнасці старажытнага ледавіка, які стварыў усё гэтае прыроднае хараство. Востраў Чайчын застаецца ў памяці як сон, як ранішні туман. На гэтым я развітваюся з вамі. Да новых сустрэч у Этэры, Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.